ยังกินจิสมุทยะธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็พลันดับต้องล่วงลับสูญหายสลายหนีจะจีรังตั้งมั่นนั้นไม่มีรูปนามนี้เปื่อยเน่าไม่ยาวนานทุกแดนดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรเสื่อมโทรมสุดแตกพังสิ้นสังขารอนิจจังตั้งอยู่ไม่สู้นานทำลายลานหมดทั่วทั้งชั่วดีพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดช่างมะกรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งครับเกิดที่หมู่บ้านในตำบลแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนายสามารถอายุ24ปีเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแถมยังเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยเป็นหนุ่มเนื้อหอมเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งที่อยู่บ้านตำบลเดียวกันแล้วก็ต่างตำบลแล้วนายสามารถก็ได้ให้ความสนใจรักใคร่สาวน้อยวัย18ปีคนหนึ่งชื่อนางสาวโสภาสามารถกับโสภามีความสนิทสนมกันมากขึ้นตามลำดับมีการหยอกเย้ากระเซ้ากันเล่นเสมอในที่สุดการหยอกเล่นก็เป็นจริงทั้งสองแอบได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วก็ยังคงไปมาหาสู่พากันไปเที่ยวต่างถิ่นบ่อยครั้งหลายเดือนต่อมาปรากฏว่าโสภาตั้งท้องแรกๆหญิงสาวก็ไม่คิดอะไรยังคงมีความสุขแล้วก็สนุกสนานอยู่ตามเดิมแต่พอถึงเดือนที่สี่หน้าท้องเริ่มขยายใหญ่โสภาก็เริ่มคิดแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจที่ตัวเองกำลังจะทำให้พ่อแม่อับอายขายหน้าก็เลยปรึกษานายสามารถเราจะทำยังไงกันดีอะพี่ท้องโสนะโตขึ้นทุกวันแล้วนะนายสามารถก็ได้แต่กระอึกกระอักพูดไม่ออกใจจริงแล้วเขาก็ยังรักชีวิตโสดอยู่มากแต่กับหญิงสาวคนนี้ก็รักไม่น้อยเหมือนกันพี่ต้องเร่งจัดการนะขืนช้าไม่สู่ขอแต่งงานนะโสขายหน้าแย่พ่อแม่ก็จะพลอยขายหน้าด้วยนายสามารถก็ทำสีหน้าครุ่นคิดว่าจะทำยังไงดีแล้วเขาก็ตัดสินใจบอกว่าเอาอย่างนี้มั้ยล่ะเขาก็ขยายความคิดให้หญิงสาวขออนุญาตพ่อแม่เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อจะหลบสายตาชาวบ้านและพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ให้รู้เห็นว่าท้องโตรอหลังคลอดแล้วสักปีสองปีก็พากันมาขอขมาพ่อแม่ก็ย่อมเห็นแก่หลานตาดำๆคงจะอภัยให้ไม่มีปัญหาแน่นอนโสภาก็คิดทบทวนสองสามตลบว่าจะทำตามความคิดของสามีดีไหมเมื่อไม่เห็นทางอื่นใดดีกว่านี้เธอก็เลยขออนุญาตพ่อแม่โดยอ้างว่ามีงานรออยู่เพื่อนร่วมหมู่บ้านที่เดินทางเข้ากรุงเทพไปก่อนแล้วเป็นผู้หางานไว้ให้แม้ว่าจะไม่สู้เต็มใจแต่ว่าพ่อแม่ของโสภาก็ต้องยอมสามารถไม่ได้พาโสภาเข้ากรุงเทพหรอกเขาพาเธอไปฝากให้อยู่กับญาติที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยบอกเธอว่าเขาจะเข้าไปทำงานกรุงเทพคนเดียวขอให้โสภารออยู่บ้านน้านี่แหละเขาไปทำงานได้เงินแล้วจะส่งมาให้โสภาขอไปด้วยเพราะความรักผัวไม่อยากห่างกันนั่นเองเธออ้อนวอนขอร้องแต่สามารถก็ให้เหตุผลว่าไปทำไมให้มันลำบากเปล่าๆกำลังท้องไส้แบบนี้อย่าไปเลยอยู่กันน้าเถอะโสดูแลทนุถนอมลูกของเราในท้องให้ดีก็แล้วกันสุดจะทัดทานค้านสามีได้โสภาก็จำต้องปล่อยให้เขาเดินทางเข้ากรุงเทพเพียงลำพังเธอก็รออยู่ที่บ้านญาติของเขาด้วยความหวังว่าเขาจะทำงานส่งเงินมาให้ตามที่พูดไว้สามารถได้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งและด้วยความเป็นหนุ่มรูปหล่อเจ้าชู้เพียงชั่วเวลาเดือนเดียวเขาก็ได้รู้จักรักใคร่กับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจิตทำงานอยู่ในโรงงานแห่งเดียวกันเมื่อได้เสียกันแล้วก็เช่าห้องพักอยู่ไม่ห่างจากโรงงานมากนักทางด้านโสภาผู้อาศัยบ้านญาติสามีอยู่แม้จะไม่ได้อยู่อย่างดูดายเธอช่วยงานในบ้านเขาตลอดมาทว่าฐานะสะใภ้ที่ไม่ได้แต่งอย่างเธอก็มักจะถูกด่าว่ากระทบกระเทียบเปรียบเปรยอยู่บ่อยๆ เธอก็พยายามอดทนอย่างยิ่งเหนื่อยหนักลำบากกายนั้นพอได้แต่ลำบากใจนี่สิจวนเจียนจะทนไม่ไหว2 เดือนผ่านไปเธอได้รับจดหมายจากสามารถฉบับหนึ่งเธอก็ดีใจมากรีบตอบกลับเล่าความคับใจให้เขาฟังจนหมดสิ้นฝ่ายสามารถเมื่อได้รับจดหมายของเมียที่อยู่บ้านนอกความรักความห่วงใยก็ยังมีอยู่มากเขาก็เตรียมตัวเดินทางเพื่อจะไปเยี่ยมเธอโดยบอกกับจิตบอกว่าพี่จะกลับบ้านนอกสัก2-3 วันนะแม่ป่วยลางานเรียบร้อยแล้วจิตไม่ค้านนะเพราะเชื่อว่าเขาพูดจริงแต่แล้วเธอก็รู้ความจริงว่าที่เขาบอกว่าแม่ป่วยนั้นไม่ใช่เมียต่างหากที่ป่วยมันเป็นความสะเพร่าหรือรีบร้อนของเขาเองที่ลืมจดหมายของโสภาไว้ในกระเป๋ากางเกงจิตเอาไปซักก็เลยเจอจิตคลี่จดหมายอ่านแล้วก็เกิดอารมณ์โกรธร้อนพึบพับไปทั้งตัวเลยทีเดียวและบังเอิญเหลือเกินที่โสภาเขียนบ้านเลขที่อยู่มาด้วยจิตก็ตัดสินใจเดินทางไปชัยภูมิทันทีวันต่อมาทั้งสามก็ได้เผชิญหน้ากันเกิดมีปากเสียงถกเถียงกันอย่างหนักรักสามเศร้าตกลงกันไม่ได้สามารถก็ยังไม่ยอมทิ้งคนใดคนหนึ่งเขาเอาเงินจำนวนหนึ่งทิ้งไว้ให้โสภาแล้วก็พาจิตเดินทางกลับเดี๋ยวให้พี่ไปเคลียร์ทางกรุงเทพเรียบร้อยก่อนนะแล้วพี่จะมาหาโสภาพูดไม่ออกเธอนั่งนิ่งอึ้งมองร่างคนทั้งสองเดินห่างไปด้วยภาพที่พร่าเลือนเพราะม่านน้ำตามันบดบังน้ำตาของเธอยิ่งไหลท่วมใจเมื่อญาติของเขาในเยาะเย้ยเธอนั่งลูบหน้าท้องตัวเองที่นูนสูงขึ้นมากเพราะว่าย่างเขาเดือนที่7แล้วก็เกิดความน้อยใจเสียใจเป็นอย่างมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายวันหลายคืนจนกระทั่งถึงวันที่เธอตัดสินใจวันนั้นญาติทุกคนในบ้านไปทำธุระนอกบ้านกันหมดโสภาก็ผูกคอตายในห้องพักของเธอเองเธอตายพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องตายทั้งกลมสามารถรู้ข่าวโสภาผูกคอตายจากญาติซึ่งโทรศัพท์ไปบอกก่อนจะกลับเข้ากรุงเทพครั้งนี้เขาได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของโรงงานไว้ก็เลยรู้ข่าวได้รวดเร็วเขาบอกให้ญาติช่วยส่งข่าวไปให้พ่อแม่ของโสภารู้แล้วก็ช่วยจัดการงานศพไปก่อนส่วนเขายังลางานไม่ได้หากลาได้จะรีบเดินทางไปทันทีญาติของสามารถจัดงานสวดศพให้โสภาแบบตามมีตามเกิด2 คืนผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนคืนที่3เป็นคืนสุดท้ายสวดเสร็จแล้วก็เก็บศพไว้รอปรึกษาพ่อแม่ของโสภาว่าจะเอายังไงวิญญาณแค้นของโสภาก็เริ่มสำแดงอิทธิฤทธิ์ในคืนนั้นเองญาติผู้เป็นเจ้าของบ้านนอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กระซิกกระซิกตอนดึกสงัดบางครั้งก็เป็นเสียงร้องครางโหยหวนทุกคนตื่นกันหมดทั้งบ้านเพราะไม่ใช่หูแว่วได้ยินคนเดียวทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดบางครั้งก็เป็นเสียงร้องเพลงกล่อมลูกท่วงทำนองโหยหวนเย็นเยือกจับขั้วหัวใจเล่นเอาขนลุกขวัญหนีดีฟอกันทั้งบ้านวิญญาณผีตายทั้งกลมของโสภาเริ่มอาละวาดแล้วคืนต่อมาไม่มีใครกล้านอนอยู่บ้านนั้นต้องอพยพไปนอนบ้านญาติอีกคนที่อยู่ใกล้กันชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยเดือดร้อนด้วยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงร้องไห้และปรากฏกายเป็นเงาดำให้เห็นทุกคนวันที่6หลังจากโสภาตายสามารถและจิตก็เดินทางมาถึงโดยวันนั้นพ่อแม่ของโสภาก็มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลและจะเผาที่วัดในหมู่บ้านเกิดของเธอสามารถตั้งใจจะไปร่วมทำบุญ7 วันอุทิศส่วนกุศลให้เธอในวันรุ่งขึ้นแต่คืนนั้นเองขณะที่เขานอนหลับอยู่กับจิตที่บ้านญาติซึ่งอยู่หลังบ้านที่โสภาแขวนคอตายวิญญาณผีตายทั้งกลมของโสภาได้มาหาสามารถผู้เป็นสามีโสจะพาพี่ไปไหนไม่ไปไม่ไปพี่ไม่ไปสามารถพูดดังเหมือนคนนอนละเมอจิตก็ตกอกตกใจขวัญหายรีบตะเกียกตะกายลุกวิ่งหนีออกมาจากห้องปากของสามารถพูดปฏิเสธแต่ไม่ไปไม่ไปแต่เขาก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องในท่ามือข้างหนึ่งชูไปข้างหน้าเหมือนกับมีใครสักคนจูงพาเดินไปไม่มีผิดพี่ไม่ไปโสจะพาพี่ไปไหนไม่เอาพี่ไม่ไปปากเขาพึมพำขาก็ยังคงก้าวเดินไม่มีใครกล้าเข้าไปยื้อยุดฉุดมือเขาไว้จิตถึงกับยืนตะลึงอ้าปากค้างแน่นอนที่สุดสามารถละเมอเดินไปตามอำนาจลึกลับวิญญาณน้องโสภาบังคับพาเขาไปยังห้องของบ้านญาติท

ปรากฏว่าที่วัดยางไม่มีสัปเหร่อมืออาชีพมีแต่พระอาจารย์เป็นสัปเหร่อแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นสัปเหร่อมือสมัครเล่นเท่านั้นท่านอธิบายบอกว่าการทำงานชาปนกิจของวัดเราใช้วิธีประยุกต์เป็นแบบสมัยใหม่อาตมาเองละเป็นผู้ทำหน้าที่สัปเหร่อตลอดมา8ปีกว่าแล้วสัปเหร่อเก่าๆก็ค่อยๆหมดไปที่ทำแบบใหม่เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปสังคมไม่เหมือนเก่าแล้วสมัยนี้โรคร้ายมีมากด้วยกันมันเป็นอันตรายต่อตัวสัปเหร่อศพที่ส่งมาถึงวัดทางโรงพยาบาลเขาจัดการเรียบร้อยดีแล้วสัปเหร่อก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปวุ่นวายแต่ต้องศพอีกหรือถ้าแต่ต้องก็ให้น้อยที่สุดเฉพาะเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาเช่นยกศพลงบรรจุโลงหลังพิธีรดน้ำศพแล้วอันนี้ก็ต้องมีเครื่องป้องกันมีถุงมือสวมมีผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อถามถึงเรื่องความเชื่อเรื่องวิญญาณว่าคนเรามีวิญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กทารกในท้องเริ่มมีวิญญาณหรือยังตายแล้ววิญญาณไปไหนเนี่ยท่านบอกว่าไอ้เรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยอาตมาไม่อยากออกความเห็นแต่วิญญาณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5ตัวตนก็มี5กองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องนี้ก็มีอยู่ในตำราส่วนที่เป็นวิญญาณของผู้ตายหรือว่าผีนั้นตั้งแต่อาตมาทำหน้าที่สัปเหร่อมานี่ไม่เคยเจอผีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ช่วยก็ไม่มีใครเคยเจอสักคนนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านอาจารย์มีวิชาอาคมขลังหรือเปล่าครับไม่มีอาตมาไม่ได้ใช้คาถาอะไรอาตมาใช้เพียงใจของตัวเท่านั้นน่ะใจที่รู้สติของตนดีว่าสัปเหร่อทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้คนรู้จักปลงให้คนที่เห็นคนตายได้หมั่นเจริญมรณสติหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เสมอหัดทำจิตให้รู้สึกตัวว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อตายแล้วจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ก็ควรจะตัดความห่วงใยในทรัพย์สมบัติทั้งปวงมีจิตตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงเวลาใกล้ตายก็นึกว่าตายนี่ถึงเวลาแล้วว่าอย่างนั้นทีนี้เรื่องตายทั้งกรมนะครับเมื่อเร็วๆนี้ทราบว่าทางวัดเผาไปศพหนึ่งโดยที่ไม่ได้เอาไปฝังหรือว่าเก็บไว้ก่อนเนี่ยไม่ขัดกับความเชื่อสมัยก่อนเลยครับอาจารย์ก็บอกไปแล้วไงว่าวัดนี้ประยุกต์เขาทำแบบใหม่สมัยใหม่อาตมาเป็นสัปเหร่อสมัยใหม่ก็ถือเอาความสะดวกของญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเป็นสำคัญเขาต้องการให้เผาก็เผาผีวิญญาณตายทั้งกรมที่ว่าเฮี้ยนน่ะไม่เกี่ยวกับการเผาศพหรอกเราทำพิธีถูกต้องส่งเขาไปสุคติแล้วก็ไม่มีอะไรพระอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้างานชาปนกิจวัดยางก็กล่าวถึงงานชาปนกิจของทางวัดว่าเป็นแบบสมัยใหม่ที่ประยุกต์มาจากแบบโบราณทีนี้ถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผีตายทั้งกรมนี่เขาทำกันยังไงครับเมื่อมีคนตายก็มีพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การอาบน้ำศพจนถึงเผาซึ่งก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันและแต่ละขั้นตอนก็ผิดแผกแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นพิธีการอย่างหนึ่งในท้องถิ่นนี้อีกท้องถิ่นหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้พิธีกรรมของสัปเหร่อโบราณที่จะเล่าให้ฟังนะครับจากการเปิดเผยของลุงออดไพรวันอายุ52ปีอดีตศิษย์วัดไตรมิตรหรือว่าวัดสามจีนกรุงเทพมหานครลุงออดเคยมีประสบการณ์ในหน้าที่เจ้าพนักงานชาปนกิจหรือว่าสัปเหร่อมาแล้วลุงออดเล่าบอกว่าพิธีกรรมงานศพเนี่ยมีผู้กระทำสืบต่อกันมานานนับหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่วัดยังไม่มีเมนเผาเขาก็เผากันแบบเชิงตะกอนเอาไม้ฟืนมาสุมกองเอาโลงศพขึ้นตั้งบนกองฟืนแล้วก็จุดไฟก็เหมือนเอาหมูเป็ดไก่ไปเผาอย่างนั้นเนี่ยแล้วเริ่มขั้นตอนพิธีแรกเลยล่ะครับเมื่อมีคนตายจะต้องทำยังไงก่อนครับพูดถึงพิธีทางศาสนานะครับทางด้านกฎหมายไม่ต้องพูดถึงพิธีกรรมแรกก็คือการอาบน้ำศพอาบน้ำนะครับอาบน้ำศพนะไม่ใช่รดน้ำศพนะเพราะโบราณนะเขาอาบกันจริงๆการรดน้ำแค่มือศพนั่นมีในยุคหลังเป็นแบบสมัยใหม่ พื่อให้สะดวกแล้วก็ประหยัดขึ้นไม่ชุลมุนวุ่นวายแล้วก็เป็นภาพอุจาดในตาเอาแล้ววิธีการที่จะอาบน้ำศพนี่เขาทำยังไงบ้างครับคือน้ำสำหรับใช้อาบน้ำศพเนี่ยต้องเป็นน้ำต้มด้วยหม้อโบราณใช้หม้อดินตอนต้มก็เอาใบไม้ใส่ลงไปด้วยจะเป็นใบไม้อะไรก็ได้โบราณเขาไม่ได้ระบุไว้เขาจะใช้น้ำร้อนนี่อาบก่อนแล้วค่อยอาบน้ำเย็นเอาสบู่ฟอกชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดหมดจดเสร็จแล้วก็เอาขมิ้นสดแล้วก็ผิวมะกรูดตำคั้นเอาแต่น้ำมาชโลมทาให้ทั่วดูเหลืองสวยงามเป็นศพที่มีสง่าราศีการอาบน้ำให้ศพแบบนี้มักจะนิยมให้ศพที่เจ็บป่วยตายถ้าตายโหงนี่เขาไม่นิยมอาบให้หรอกหลังจากอาบน้ำเรียบร้อยก็เป็นการแต่งศพการแต่งตัวนี้ใช้ผ้าขาวนุ่งชั้นแรกเอาเสื้อสวมทางที่มีกระดุมไว้ข้างหลังนะแล้วก็เย็บเนาเป็นตะเข็บตั้งแต่แขนมาหาเอวทั้งสองข้างก็ทำอย่างนี้หมายความว่าแต่งตัวให้ผีแล้วใช้ผ้านุ่งกับเสื้ออีกชุดหนึ่งสวมใส่ศพแต่ว่าหันชายพกและกระดุมไว้ข้างหน้าหมายความว่าแต่งตัวไปเกิดเมื่อใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ใช้ผ้าหรือแพรห่มสบายเฉียงอีกผืนหนึ่งหลังจากแต่งตัวศพเสร็จเรียบร้อยก็ยกศพขึ้นวางบนเตียงทอดมือขวาให้ผู้มาอาบน้ำศพรดน้ำมือศพด้วยน้ำหอมพอเป็นพิธีการแต่งตัวศพที่ว่ามันสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจากผ้านุ่งเป็นกางเกงแล้วก็ไม่ได้แต่งสองชุดต่อมาก็เอาศพเข้าโลงแต่ว่าโลงนั้นต้องมีการเตรียมไว้ก่อนนะต้องทำพิธีเบิกโลงซะก่อนวิธีการก็คือเอาเฝือกซึ่งทำด้วยไม้ไผ่วางซ้อนก้นหีบ7ชั้นแล้วก็เอาไม้ปากกา38อันเรียงปากหีบไว้ในระยะห่างกันพอสมควรไม้ปากกานั้นทำด้วยไม้ไผ่อันเล็กๆผ่าออกเหมือนทำไม้ปิ้งปลายาวประมาณคืบนึงเอาสายสินผูกปลายไม้ปากกาโยงวนให้รอบปากหีบเอาเทียน8เล่มติดที่ปากหีบทำกระทงเย็บด้วยใบตองสี่มุมใส่ของคาวหวานเป็นเครื่องเส้นวางบนปากหีบทั้ง8ทิศเมื่อจุดเทียนทั้ง8เล่มแล้วก็เริ่มทำน้ำมนต์เขาเรียกว่าธรณีสารเมื่อเบิกโลงแต่งตัวศพเรียบร้อยแล้วก็ให้เอาผ้าขาวทำถุงสวมศีรษะสวมมือเท้าทั้งสองข้างส่วนมือให้พนมมือมือถือกรวยดอกไม้ธูปเทียนมีธูปหนึ่งดอกให้ศพถือเพื่อจะได้นำไปไหว้พระจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโน่นจากนั้นก็ใช้สายสินทบกันเป็นเส้นใหญ่เหนียวพอที่จะรองรับแรงดึงรั้งไม่ขาดทำเป็นบ่วงสวมคอเป็นบ่วงแรกเขาเรียกว่าตราสังโดยขณะเอาได้ดิบหรือว่าสายสินทำบ่วงสวมคอให้บริกรรมว่าปุตโตคีเวจากบ่วงคอก็โยงมากลางลำตัวเป็นบ่วงตะกรุดเบ็ดมัดไอ้หัวแม่มือทั้งสองข้างติดกันอยู่ในท่าประทมประนมมือไว้ที่หน้าอกบริกรรมคาถาว่าภริยาหัตเถแล้วก็โยงต่อมาที่ข้อเท้าทั้งสองข้างมัดให้เท้าติดกันบริกรรมคาถาว่าทนังปาเทอย่างนี้แหละเขาเรียกตราสังเอาแล้วทำไมต้องตราสังศพถึงสามห่วงแล้วครับแล้วแต่ละห่วงนี่หมายถึงอะไรฮะลุงบ่วงที่ผูกคอก็คือห่วงลูกบ่วงมือคือห่วงเมียบ่วงเท้าคือห่วงสมบัติพอตราสังเสร็จก็ยกศพลงๆที่เบิกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วไม่ว่าจะตั้งศพไว้ที่บ้านหรือว่าบำเพ็ญกุศลหรือว่าจะฝังหรือจะตั้งบนเชิงตะกอนสำหรับเผาก็ตามจะต้องหันหัวศพไปในทางทิศตะวันตกเสมอนี่ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมามีการตั้งศพไว้ที่บ้านด้วยเหรอลุงสมัยก่อนเนี่ยมีศพตายในบ้านเขาก็บำเพ็ญกุศลที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยรายไม่ว่าจะบำเพ็ญกุศลกี่วันก็ตามในระยะ7วันนับตั้งแต่วันตายจะต้องมีการจัดตั้งอาหารให้ศพวันละ2เวลาเป็นอย่างน้อยคือเช้ากับเย็นมีอาหารคาวหวานมาเส้นไหว้เหมือนกับตอนที่มีชีวิตอยู่เคยได้กินเวลาเอาไปตั้งก็เคาะลงเบาๆเป็นการปลุกเรียกให้กินด้วยพิธีกรรมต่อไปเป็นการบำเพ็ญกุศล พิธีกรรมปัจจุบันเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงของเดิมหรอกคือมีภิกษุสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมก่อนจะลงมือสวดเจ้าภาพก็จุดธูปจุดเทียนอาราธนาศีลญาติมิตรลูกหลานเคาะข้างโลงบอกรับศีลเจ้าหน้าที่ชาปนกิจหรือสัปเหร่อของทางวัดเขาจะทำหน้าที่อาราธนาศีลให้แล้วก็แนะนำพิธีการต่างๆจนเรียบร้อยแต่ละคืนพระจะสวดสี่จบมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มญาติมิตรแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรมประเพณีนี้แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปการทำบุญเลี้ยงพระ7วัน10วันหรือว่า100วันหลังจากวันตายก็แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าภาพสำหรับขั้นตอนชาปนกิจการนำศพจากบ้านไปฝังที่ป่าช้าหรือว่าไปเผาต้องให้พระภิกษุอย่างน้อยรูปหนึ่งนำหน้าวิญญาณไปสู่สวรรค์โดยจะมีสายสินโยงจากโลงให้พระจับนำไปเมื่อถึงป่าช้าหรือว่าเมนเผาศพก็ต้องนำศพเดินเวียนซ้าย3รอบก่อนที่จะยกศพขึ้นเชิงตะกอนหรือว่าขึ้นเมนก่อนเผาต้องมีพิธีสวดอภิธรรมอีกหนหนึ่งแล้วก็เปิดโลงเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วทำไมต้องใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วครับใช้น้ำอื่นๆไม่ได้หรือลุงอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นประเพณีสืบต่อมาตามตำนานกล่าวว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดเพราะว่ามีเครื่องห่อหุ้มหลายชั้นคุณลองคิดดูสิครับเปลือกมะพร้าวออกหนาแล้วยังมีกะลาอยู่อีกมันต้องสะอาดแน่ๆน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพนั้นต้องให้พระล้างก่อนแล้วก็ตามด้วยญาติแต่ในทางปฏิบัติสัปเหร่อนั่นแหละเป็นคนล้างพอทุบมะพร้าวแตกโผล่ก็ราดน้ำลงไปเลยทันทีพระกับญาติอยู่ข้างๆก่อนแล้วกันจากนั้นก็ชาปนกิจก็คือเผาศพปัจจุบันนะเผาที่เมนของวัดสะดวกสบายคนที่มางานก็ถือดอกไม้จันทร์ขึ้นไปวางตอนเผาแล้วใครจะอยู่เผาจริงหรือไม่อยู่ก็แล้วแต่อัธยาศัยในกรุงเทพช่วงเผาจริงเนี่ยมักจะเป็นหน้าที่ของสัปเหร่อแล้วก็เมนเตาเผาของวัดในกรุงเทพเดี๋ยวนี้นะส่วนมากเขาใช้ไฟฟ้าไม่มีขม่าวควันเป็นมลพิษแต่วัดต่างจังหวัดยังใช้ฟืนเผาอยู่ก็มีขม่าวควันอยู่บ้างแต่ถ้าเผาแบบโบราณบนเชิงตะกอนหรือว่ากองฟอนอันนี้ลำบากหน่อยบางทีศพลุกนั่งกลางเปลวไฟได้ต้องใช้ไม้ทิ่มบ้างกดบ้างให้นอนลงดูแล้วมันอนาถลูกตาแล้วหลังจากเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพิธีอะไรเปล่าลุงเก็บกระดูกไงเก็บกระดูกแล้วลอยอังคารการเผาที่เมนในวัดเนี่ยนิยมเก็บกระดูกวันรุ่งขึ้นส่วนการเผาเชิงตะกอนต้องปล่อยไว้ 2-3 วันบางพื้นที่ถึง7วันบางทีไฟมอดแล้วเผาซากไม่หมดก็ต้องหาฟืนมาเผาใหม่เผาจนกว่าจะหมดเหลือแต่กระดูกและเท่าฐานเก็บกระดูกแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อีกครั้งหนึ่งสมัยก่อนนี้นิยมเอากระดูกส่วนหนึ่งใส่โกฏเก็บไว้บ้านผู้มีฐานะดีก็สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิบางวัดก็ทำหน้าที่บรรจุไว้ตามกำแพงบ้างตามผนังโบสถ์วิหารบ้างเป็นช่องๆมีภาพมีชื่อสกุลของเจ้าของเอาไว้พร้อมทั้งวันเกิดวันตายเมื่อครู่ลุงบอกว่าไฟมอดแล้วยังเผาไม่หมดต้องเผาใหม่นี่เคยได้ยินมาว่าบางศพไม่ไหม้คนโบราณเขามีวิชาดีมีของดีของขลังอยู่ในตัวตายแล้วก็เผาไม่ไหม้อันนี้สัปเหร่อจะมีวิธีแก้เคล็ดยังไงลุงมีหลายอย่างต้องรู้ว่าศพมีของดีอะไรถึงไม่ไหม้ถ้ามีพระเครื่องของขลังติดตัวอยู่ก็เอาออกแบบนี้ลูกหลานกับญาติแย่งกันเป็นเจ้าของถ้ามีรอยสักก็แก้ความขลังห้องรอยสักนั้นหากไม่รู้ว่าศพมีของดีอะไรอยู่ก็ใช้วิธีแบบง่ายๆคือแก้อาถรรพ์ความขลังได้ทุกอย่างก็คือใช้ผ้าถุงมาห่มมาคลุมเท่านั้นแหละเรียบร้อยไหม้เป็นเท่าไม่มีเหลือซากเลยนี่คือพิธีกรรมเผาศพของสัปเหร่อแบบโบราณจากการเปิดเผยของลุงออดแล้วก็ขอทำความเข้าใจอีกครั้งนึงครับว่าอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เคยรู้จากพิธีกรรมเผาศพจากที่อื่นเพราะว่าพิธีกรรมในย่อมมีแตกต่างกันไปตามพื้นที่ตามภูมิภาคตามความเชื่อและจากธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานต่อกันมาครับ